폐암세상 외치는 당해 자는 락션 폐암적 원맘 하이적 양치 자던간 문은 번섭한 침이 플라이탄 그 자의 긍터 양콩 킷라왕 진남 아우락탄이 빠이하이 แต่ทำไมด่านมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้พอบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่เอาลาก็เท่านั้นภายในใจคงรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคนจะดีไม่น้อยจะเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอให้พ้นต่างๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมด่านมาแน่นานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายมีความหมายแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกล